第二段 Bet Aleph Avraham memaher ha'ohela likrat Sara ishto vehine hu omer eleha lemaher gamhi Bet Amnon ben David memaen le'echol Gimel הנערה מצחקת תחת זית אשר על הר הזיתים מקדם לירושלים. דלת הכהן מטהר את ראשי הגיבורים אשר לדוד. ה. אבי מנחם מנחם את מנחם בנו ואת נחום ואת נחמיה אחיו הקטנים. כי בוכים כולם. וו. שרי הכהנים מברכים את אדוני בחצר העליון בבית אלוהים. זין. עובד מכבד את אביו ואת אמו, כי אדוני אמר, כבד את אביך ואת אמך. חטא. הנערה צוחקת.